إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجدل سوى التوفيق ورمز عز وجل تي سن درس التوحيد تي سن تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملي بليغي نيغي وانتي ليغا خامتيني ني موي اقسام الدعاء خاجيغا خامني مو نيك تي نيان غيسون ناني نيان امنا نياري خاج يو ماك بن بي مو تودو دعاء العباده موي نيانو جام تي واخون ناني مو لامبو ليپ لو خامني رك جامو يالا لا لو ملني جولي لو ملني سيكار تودو يالا lu melni joxe azaka lu melni dimbaniku xetaliku ak yu deme noné. Benen bi moy du'aul mas'ala ñaanuk laaj te moy ñaanuk sakku la am sa soxla diko ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala. Waye nak waxon nañ ne bobu momit dafa seddeliko ci ñaari xat. Benn bi mooy bi nga xamanteni ni day dellu ci nit ki la muy sàkku ca nekk ba loolu nekk loo xam ni yàlla kepp moom rek moo ko mën, yàlla kepp mooy ke ko moom. Kon bu boobaa mbir yooyu dafa war a des nekk loo xam ni ci yàlla kepp lañ koy sàkku. waaye xam ngeen ni buntu boobu am na ay inxiraafaat. Inxiraafaat mooy ay jeng, ndax gis ngeen am na ci nit ñi ñoo xam ni dañuy fekk la nga xam ni sunu borom moo ko moom, ñu ne ña ngi koy sàkku ci ay mbindeef ni ñoom, ngir ne dañoo bëgg mbindeef yooyu, wala ngir ne ñooñu ay mbindeef yu baax lañ ak yu demee noonee. Bëgg nit taxut kooku am pouvoir bi yàlla am. Loolu yaakaar naa ci li gën a élémentaire ci nite la bokk. Damaa bëgg diw rek, tax ma ne diw mën na li yàlla mën, wala diw li yàlla am am na ko ndax dama koo bëgg kepp. Loolu yaakaar naa bokk na ci niveau xel bi gën a élémentaire. Wala boog diw ku baax la rek, ndax baaxaayo moom da koo yóbbu ci martaba yàlla. Diw dafa baax rek ba tax ma jox ko pouvoiru yàlla. Xoolal ma loolu, loolu ci niveau xel bi gën a élémentaire la bokk. Yàlla yàlla la, fii ku fi baax ci mbaaxu yàlla nga baaxe, wala déet ma ko. Kon mënoo baax ba nekk yàlla, mënoo baax ba am capacité yàlla, mënoo baax ba am sañ-sañ ci kawnu bi lenn lu soogul sunu borom. Mënta nekk kawnu bi amul kenn ku ci am lu mu ciy géré kenn. Yaakaar naa bu fekkonte ne am na lenn ci mbindeef yi yoo xam ne ñi ngi dépendre ci mbindeef ni ñoom kooku war a géré seen mbir, bés buñ ko suulee ci suuf kon ñooñu xanaa seen lépp yàqu. Mais la vie continue, nit ñaa ngi dee, àdduna di continue di dox di dem, ay nit ñu bees di dund, wala déet ma ko ku dee dem ba fi nit ñi ba ngay dund nit ñi dañ doon lekk, bi nga dee tam nit ñaa ngi continue ba di lekk ba léegi, wala déet kon yooyu bokk na ci mbir yi gën a élémentaire. mangoo. Mais ànd ak li muy élémentaire yépp gis nañ ci ay inxiraafaat muy ay jàddu yoon ay wàcc yoon ci ay yenn mbindeef yi te teguñu ko fenn dul ci ay wax yoo xam ni waxi sentiment la damaa bëgg diw wala diw ku baax la diw lu mu baax baax baax baax baax taxut mu yor àjjana wala mu moom ko loo ko bëgg bëgg bëgg bëgg taxut mu moom àjjana wala mu yor ko wala mu mën la faa dugal déedéet ma ko loolu ñu xam ko bu baax yonente bi alayhi salaatu wa salaam su fekkee nga jël benn waaye ne dafa baax moo tax ndax moom mën naa baax ba gën a baax yonente bi dañu waxante dëgg diw moomu ndax mën naa baax ba gën a baax yonente bi xam nga ko yonente bi ndax dafa am pouvoir dugal nit ñi àjjana gis nga yonente ba mu dikkee lu mu doon wax nit ñi ah dama leen di jàngal dama leen di orienté mënaluma sama bopp dara njëriñ ak lor yoruma ko njëriñ ak lor ma nga fa yàlla lii moom la ñu war a wax nit ñi lii moom la ñu war a wax jullit ñi lii mooy pas-pas bi jullit war a gëm encore waaye léegoo nga fekk ay jullit yoo xamante ni xaw ma sax facilité laa koy tuddee xaw ma ignorance laa koy tuddee des fois sax da ngay chercher mots yi masalan koo xam day toog du jullit du woor ba pare ne diw laa yaakaar pour dugg àjjana mais yow sabab yi nga xam ni moom la sunu borom indi ne sabab yii mooy yoon bi yóbbuwaate àjjana yow nga ne doo ko def jël leneen loo xam ni nekkut sabab nga ne loolu mooy sabab bi kon daal yow da ngay taxaw défier yàlla yàlla wàccee alquranam bii nga tijj fekk ci wa aqimu salata wa atu zaka ah kutiba alaykum siyam ah alxajju ashuru maalumaat loolu fees fi dell nga ne yàlla loolu du ma ko def waaw diw ma le mooy dugalaate àjjana man diw laay xaar mu dugal ma àjjana wala boog diw moomu dafa am àjjanaam bu bokkut ak àjjana yàlla am àjjana bu mu lay dugal bu bokkut ak àjjana yàlla c'est à dire des fois yow doo xam lii lan lay nuróol nan la nit ko conscient mën a gëmee lu mel nii da ngay tu te poses ces questions là nan la nit ko conscient ku ànd ak xelam mën a gëmee lu mel nii nan donc yooyu ay inxiraafaat la ay jàddu yoon la ay wàcc yoon la yoo xamante ni bokkut ci islam dafa war a leer bokkut ci islam du islam bu bokkoon ci islam yonent bi jàngale ko alayhi salaatu wa salaam bu bokkoon ci islam alquran wax ko bokkut ci islam day leer de bu ko defee beneen xaaj bi nag mooy lan ci duaaul masala mooy ñaanugu laaj bi nga xam ni nag dagan na diggante nit wala mbindeef ak moromu mbindeefam boobu nag dafa tegu ci ay charte charte ya moo di an yakuna hayyan an yakuna hayyan xaadiran qaadiran yasma maanaam dimbal ñaan ki nga xam ni dox na ci diggante nit ak moroomu nitam masalan léegi nga dox ci mbedd mi gis ku ñëw ñaan la ñaar fukki dërëm wala mu ñaan la dara lu mu yóbbu njabootam wala moom lu mu def ci gémmiñam gis nga mango xam nga soo doon dox ci mbedd ba ci yaa nga dajeeg benn mu ne la may ma àjjana wala mu ne la may ma wér gi yaram wala mu ne la may ma aafiya da ngay reetaan parce que da ngay xam ni kii lim lay ñaan yow amoo ko déteniroo ko amul benn mbindeef bu détenir loolu mais ki ñëw na la sëñ bi man de ah dama doon dem fee xaw a am jafe-jafe passe ndax ka ma doon seeti fekk ma fa ma bëggoon nga jàppale ma ci 100 francs da ngay xam ni lii xellu na soxla woo ngay dem di indi kaamil naan non kon danga maa ñaan 100 francs xaarama xool ba xam ñaan gi nga ma ñaan 100 francs dagan na nga ñaan ko nit wala déet gis nga c'est automatique ñaan na la 100 francs léegi kay yow yaay xool kay ba xam da nga koy may wala doo ko may mais xam nga ni li mu def moom c'est valable lu valable la ndax lan ndax lu dagan la mu dox diggante nit ak nit ndax 100 francs maye ko bokk na ci li nga xamante ni ci maanaam li sunu borom yénkewal doomu aadama mu am capacité am la. Mais am maa nag ni capp nit daal di sànni tëmbal àjjana laalu musaal ah bu doon loola yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne seen bet Abu Talib dangay dégg daal di koy sànni mu dugg biir àjjana. Voilà Abu Talib ni mu sonnee ci yonente bi. Moo tax gis nga jullit da nga war a jàng non seulement jàng alquran mais aussi jàng jaar-jaaru yonente bi. Bu leen yaakaar ne yonente bi benn individualité la woon rek boo xam ni amul woon ay mbokk, amul woon jegeñaale, amul woon dara. Mais da nga war nga laaj sa bopp, posé wu taak sa bopp ay question. Jegeñaale yonente bi ndax gëmoon nañ ko wala gëmuñu ko? Ña ko ci gëmoon lu nekkoon seen jaar-jaar, seen dund, seen doxali ak ña ko weddi woon tam nan lañ demee ak moom? Abu Talib bokkul woon ci ñi gëm ci yonente bi, bàppala woon ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Gis nga yonente bi tiim ko naan ko waxal laa ilaha illa allah, mu nekk kàddu boo xamante ni dinaa la ko layalee. Mu ne bàyyi rek, bàyyil mag ma dee ci samay diina maam. Ah loolu ngeen yaakaar affecté wul yonente bi. Lu toll ni sa wayjur muy Abu Talib bàppala ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam, sonnoon lool ci yonente bi, défendre yonent bi. Ñene ñi neenañ sax Abu Talib dem na ba nekk mag, da daan bàyyi ba yonent bi di tëdd di nelaw mu daal di koy nguufaan yëkkati ko yóbbu ko ci lalu boppam moom daal di ñëw tëdd fi yonent bi tëddoon ngir lan? Ngir ne bu amee kuy ñëw ne da ngay jéem a rey yonent bi mu ñëw fekk ko moom ci fekk ko ci lalu yonent bi rey ko au lieu muy rey yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Xoolal demoon na ba toll fi mais ànd ak loolu gëmut woon. Ah léegi yow nga toog ne doo julli doo woor ah ne da ngay dugg àjjana ah loo defal yonante bi. Abu Talib lii la defal yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Abu Talib jël na alalam financé ko ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Ah jullit ñi at mañ leen di xoñoñal ba embargo leen moom Abu Talib képp moo taxawoon doon leen jàppale. Abu Talib lii lay def ci islam. Yow loo defal islam yow bañ nga ko ba da nga doo julli, yow julli bi gën a yomb. Gis nga en terme de pratique individuel ndax fa te ànd ak li mu nekk farata yëpp yow mënoo ko sax appliqué. Yow mënoo ko respecté 5 prières xoola ni mu yombee 5 prières boo ko doon calculé tey julli bu nekk xanaa du la jëlal 10 minutes. Julli lu mu gudd xanaa bu demee ba 10 minutes war naa doy. 10 minutes fois 5 muy 50 minutes matul sax 1 heure de temps pour 24 heures yow mënoo koo taxawal. Léegi nga bëgg ne da ngay dugg àjjana. Ban àjjana ngay dugg? Ban àjjana ngay dugg? Kon ñaan gi nga xam ni dagan na ci diggante mbindeef ak mbindeef mooy ñaan gi teku ci charte yi. Mooy ka ngay ñaan na nekk kuy dund. Bul dem ci armée ru Pikine yële wala armée ru Malikaya. Yaa ngi dégg? Fekk ñu suul fa sa waajur nga naan ko waaw ba damaa ñëwoon de saay pour nga jàppale moom moom dimbali ma ci 300,000 mu mën a jënd scooter. Fekk sa wayjur faatu na bu yàgg nga tim bàmmeelam di ko wax loolu. Déedéet loolu mënta dox diggante mbindeef ak mbindeef ndax ki ngay waxal faatu na am waatun xayru axya. Sunu borom ne ñooñu dee nañ dund ñu di kon an yakuna xayyan. Ki ngay ñaan sartu bi njëkk mooy lan? An yakuna xayyan na nekk kuy dund. Kon doo dem ca sëg ya ca armée bi ak ku mën a doon nag donte bàmmeelu yonant la, donte bàmmeelu saxaaba, donte bàmmeelu wali, donte bàmmeelu ku baax, nga dem ci bàmmeel ya naan ko may ma lu ma dépassoo. Gis nga ko? May ma lu ma jëndee oto, may ma kër, te fekk faatu na. Déedéet ndax génn nga charte yi. Loolu boo ko defee rek xamal ni génn nga charte yi. Charte bu njëkk bi mooy an yakuna xayyan. La ngay sàkk sa diggante ak mbindeef moomee na fekk ne mbindeef moom a ngay dund. An yakuna xayyan ndax sunu borom nee na ñooñee ngeen di ñaan am waatun xayru axya. Ñooñu dañoo dee dunduñu. Ah xadis ba lu mu la waxoon ida mata bnu aadama in qataa amaluhu ila axiri alxadis. Doomu aadama bu jeewee jëfam yëpp dagg na ba mu des lan? Ba mu des ñett. ñett yooyu bokk ci jëf yoo xam ne dagoo jiitaloon doom ju baax ju mbaayi ginnaaw. Gis nga ko, ndax alwalad min kasbi abi, doom ci fàggutee fu woy juróom la bokk. Gis nga ko, ak la nga xamante ni mooy xam-xam bu mbaayi woon ginnaaw ak sadaxatun jaariyatun bu mbaayi woon ginnaaw. Gis nga, yëpp loo bàyyi woon ginnaaw la. Waaye nekk tantaan ak nekk ci biir bàmmeel, nit ñëw di la ñaan oto, nga koy may oto, wala nit nekk ci jafe-jafe di woo say tur naan turu diw, boo ko wooyee nangami yoon mu génne la ci sa njàqare, wala mu génne la ci sa jafe-jafe, wala mu génne la ci sa xat-xat, amut ci diine islam. Loolu yaa ngi koy fekk ci indo ya, loolu diine indo ya la. Ñi nga xam ne ñoo yor nirvana, ñi koy def ci julli ñi dañ koo importé ci indo grec yi. Yooyu ay inxiraafaat la, ay pas-pas yu jàdd yoon la yoo xamante ni dañ koo importé foofu. Ñooñu ñoo am gëm-gëm yooyu. Ñu yor nirvana, ñu nga xam ni aqidatuhum aqidatu nirvana. Ñooñu ñoo yor gëm-gëm. Amma islam amul googee gëm-gëm, islam moom ki dee dee na. Moo tax sahaaba yi seen situation lu metti metti waan, amu ci kenn ku dem ci bàmmeelu yonent bi naan ko nangam ak nangam. Xoolal yonent bi alayhi salaatu wa salaam, ah digganteem ak doomam Fatima radiallahu anha, diggante bàyyi ak doom la wala déet. Ah, mu bëggoon ko lool, waaye bëggoon tamit doomi Fatima yi, njabootu Fatima. Ah, chaque jour nga dégg ñu nettali la Karbala, Karbala wala déet. Chaque jour nga dégg ñu nettali Karbala ba ñuy rey Hussein, ba ñuy rey Hussein. Boobu ana maamam, maamam moo doon yonent bi, ana maamam, maamam Fatuna. Ah, lu tax intervention mystique amuloon? Maamam Fatuma. Lu tax xaw mu taxaw ba ko gaañi naree Fat woowul maamam ne yaa rasulallah, yonent bi ñëw dimbali ko génn ci bàmmeel bi, wala mu envoyé affaire dara ñëw dimbali ko. Hussein laa la wax, sëtu yonent bi, sëtam lenqe, doomi Fatima, bul jaawale de, doomi Fatima laa la wax, sëtam lenqe. Kon keneen ku la ñëw di la gëmloo naan la bàmmeelu diwbee boo fa demee ñaan nangam ak nangam, te dib jullit ci islam, loolu wax dëgg yàlla boo ko bëggee gëm war ngaa xoolaat li ngay def, wala ngaa xoolaat sa bopp. Hussein laa la wax, ah ak yeneen tolof-tolof yoo xam ne saaba yi jànkonte nañ ak moom ay jafe-jafe, ay xat-xat, mais taxut kenn fa nga taxaw naan yaa rasulallah. Saaba yi amu ku doon fakasalu naan yaa rasulallah. Ah, ginnaaw yonent bi jàmmaaloo nañ ak ay nit xeex ak ay xeex yu metti, amu ci kenn ku doon fakasalu wala dara jam la wala dara gaala wala nga feebal ba naan yaa rasulallah. Lu tax? Ndax yonent bi da leen a yaroon ci tawxid, yàlla lañ doon woo, yàlla lañ doon ñaan. Bu ko defee ñu teg foofu sunu baraam, ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.